freda pela i mascheixa tires. Calo, calo, falta calo, acosta't una mica, per favor. Calo, calo, falta calo, acosta't una mica, per favor. Calo, calo, falta calo, acosta't una mica, per favor. Calo, calo, falta calo, acosta't una mica, per favor. Ràdio 77 des de Plaça Islàmbia de Ciutat, retransmetent en fals directe el dia de la República. Passen per davant, passen per davant i no deixen de passar. Que passin, que tornin a passar. Que passin, la Guàrdia Nacional. Bueno, estem en directe, fals directe. Són les 6 i 11 minuts i oficialment fa només 10 minuts que ha començat aquesta festa, aquesta celebració per la República, on sabeu que hi haurà un munt d'activitats. De fet, ja tothom, des d'aquí de la Foneta, que és des de on estem emetent, hi ha molta de gent que demana per aquest documental que l'acompanya en Toni Marimon, per dir que té una temàtica molt relacionada amb tot el que estem vivint avui, però no sé exactament si tu saps exactament la temàtica quina és. Sí, bueno, és un poc un plantejament post-guerra civil, que de qualque manera no sé si acaba acceptant que la guerra civil ha acabat, això és el que no cap de comprendre, però tindrem avui el moment de veure-ho i després el podrem entrevistar. El documental sí, sí. Se diu Nosaltres els vençuts i bueno, no, ja t'he dit, no me queda molt clar si planteja un escenari postguerra civil o de guerra civil. A més, també persones que fan feina en els mitjans de, o han fet feina durant molts anys en els mitjans de comunicació i que potser també ens poden aportar una visió crítica de com està funcionant el mass media avui dia. Una vegada ja, per exemple, des d'aquesta casa ja directament s'ha decidit no col·laborar en cap mitjà comercial, sinó crear un mitjà alternatiu, perquè hi ha una consciència revolucionària, hi ha una consciència de canviar les coses. No hi ha una consciència de reformar ni d'ajudar a resoldre res. No se val posar un parche a cap banda, se val tomar i fer-ho de nou. Però claro, és molta de gent molt preparada, que encara avui dia està en els mitjans de comunicació i que sense dubte té coses que apuntar. I tant que sí, que cada pic som més i que si juntes ho podem tot. Aleshores, és un poc el plantejament que feies. Està clar que no cal col·laborar amb aquests mitjans, però que sí és cert que no podem negar que els mitjans de comunicació independents han obert esquerdes dintre del que són els mitjans de comunicació de masses i han pogut aconseguir que gent que en principi no estava tan polititzada com nosaltres o que no tenia un plantejament de la seva forma de vida tan proper al nostre, i doncs ens han anat coneguent, ens hem anat trobant no sols a les places sinó també als llocs de treball i hem anat sumant més persones en lluita, no? Jo crec que té molta importància també el procés que està fent des del carrer una emissora de ràdio que també pretén solidaritzar-se en qualsevol activitat, qualsevol proposta, qualsevol mobilització que tingui un clar caràcter de canviar les coses i de procés revolucionari, i crec que avui les persones que estan a dins de la plaça d'Islàndia o estem aquí a la Foneta és perquè és gent que creu en un procés revolucionari i que de fet ja ha agafat les riendes un poc del destí, per exemple ocupant aquest espai que fa un any no estava alliberat. Sí, ocupant amb, no en C sinó en K, i si de cas amb C trencada, per això de la dolçura. Llavors alliberem espais per col·lectivitzar-los, per fer-los nostres i perquè des d'aquí volem posar en marxa projectes a llarg plaç perquè puguem viure amb esplendor els dies que venen, no? I que les nostres filles i fills doncs, no hagin de passar per una guerra civil com la que avui impera a tot el món o per la fam i la misèria efectiva. Vos estan fent una foto, saludam a les persones que mos fan una foto en aquest moment. Hola, passa-li un pamfleto. Hola, estem en fals directe. Això és Ràdio 77. Com anem? Faci una foto. Faci. I si vol també pot venir aquí a xerrar amb nosaltres. Succeeix la fotografia. L'autocrítica ha estat constant fins avui i podem dir que estem dignament organitzades. Bueno, companyera, si vols xerrar, si vols venir, és que el micro, no sé si a lo millor li arriba, si a lo millor li pots... No arriba. Sí. Em fa una mica de vergonya això de ser a Farsa Ràdio davant d'un micro, però gràcies per estar aquí, per donar veu a la gent i endavant, endavant. Bueno, agraïts per aquestes paraules, seguim. Ho acostam un poc cap allà? Sí, si vols mos acostam una mica més, eh? No, que em fa vergonya, ja vos ho dic, que anar a per aquí, i que, en fi, vaig viure el franquisme, i pues, que estan visquem un déjà vu molt preocupant, i si jo fa 30 anys tenia esperances i veia un món obert, pues, ara pues, la veritat és que només veig núvols i boira i estic molt pessimista. I, en fi, això acabarà amb una dictadura. Estem visquem tal vegada els moments més durs de dreta espanyola des de que va morir Franco, sense dubte, no? Sense cap dubte. Me sap molt de greu dir-ho, però és així. És comparable més o menys amb el període de Aznar o és pitjor? Molt pitjor. Jo crec que és pitjor. És una conseqüència de lo que va fer Aznar, no? Jo crec que en el període de Aznar rebia fort qui se manifestava, qui se movia. Però és que ara reben els que no se mouen. Exactament, exactament. I, bueno, i en Fernández Díez diu que mos durà, que vol canviar la llei per dur-mos a la presó la gent que es manifesta, però jo no sé fins a quin punt això és pur populisme, perquè jo crec que això està en contra de la Constitució. No n'estic segura, però s'hauria de veure fins a quin punt és constitucional que una persona que està simplement davant la policia pues, pugui ser empresonada. Sí, sí, sí. O sigui, tens els meus dubtes. Bueno, des d'aquí convidam a tothom que se a la plaça i que mos escolta. Moltes gràcies, companya. Des d'aquí convidam a tothom que està a la plaça i que mos escolta, que pot venir a xerrar. I això és Ràdio 77, Ràdio Lliure, Ràdio des del carrer i Ràdio avui per, joder, pues per xerrar de la República, que tal vegada és de lo millor que ha passat en aquest país, que se li diu en Espanya, que hi ha gent que el concepte d'Espanya se li omple la boca, el concepte d'Espanya i Espanya per aquí, i Espanya per ahí i Espanya per allà. I tal vegada la república va ser el millor període o un dels pocs períodes en aquells en què podies dir Espanya, sí, Espanya republicana. Tal vegada en aquell moment sí que te senties una mica espanyol. Però amb aquest país que tenim avui dia se fa difícil identificar-se amb aquesta, sobretot amb aquesta classe dominant política. Bueno, jo és un concepte que tinc molt clar que no vull seguir nombrant, que és un concepte a oblidar i que és un concepte que de qualque manera jo li poso una X després de la E i li dic por expatriada tu o por expatriado yo, tu eres expatria, no? És a dir, no és la pàtria dels qui, o no és la llar dels revolucionaris ni dels comunistes ni dels anarquistes, perquè els porten assassinant anys, i la contrarrevolució l'ha feta la socialdemocràcia i el franquisme i el feixisme, no? I en aquest sentit, avui ser col·laborador d'un parlamentarisme partitocràtic, autoritari, burgès, que planteja que hem de delegar totes les nostres decisions en polítics que viuen d'això, és una dictadura i s'ha de denunciar a totes les places del país o on es pugui. És a dir, que en aquest sentit ens hem de mantenir fermes, hem de negar en tot moment el poder fet construït des de dalt i hem de proposar una alternativa des de baix que ens porti a processos d'emancipació col·lectius en els quals puguem plantejar que això va a llarg plaç, que ens plantegem polítiques a llarg plaç i que no tenim per què resoldre més els nostres problemes, els problemes íntims de la comunitat, d'una manera capitalista, d'una manera externalitzadora de tots els serveis i d'una manera en la que la ingerència de països o d'empreses multinacionals com les dels Estats Units, com les alemanes, com les franceses, les angleses, etc., venguin aquí a dir-nos com hem de fer les coses. Aleshores, sobirania alimentària, sobirania política i independència econòmica. Ernesto. Mucho Ernesto. Un altre dia de ràdio. Diumenge, difícil despertar per distàncies i acumulació de despropòsits. Cafè i cigarret, obrir la porta del camí cap a sort, poder caminar amb tu, tot i sentir el cor sortint per la boca, alè i tacte. T'entenc, t'entenc. Tu quedes, jo vaig. Després de donar veu als rebels en causa, de rebre de la mà de la companya Núria Güell la denúncia de la tortura blanca, el projecte Serra Tramuntana Sierra Maestra i una crida de nosaltres o ells a pensar el moment. Spot. curiós perquè entre d'altres colors, entre d'altres banderes, està el vermell, està el negre, i en forma de cara, en forma de rostre, tenim Ernesto Che Guevara, i ens crida l'atenció que ha aparegut un altre cartell amb el seu rostre avui a la plaça, i la pregunta era, de qualque manera, per què és important la figura, la vida i l'obra d'Ernesto Guevara a una illa com és Mallorca. Bueno, yo también hablé con unos... Bueno, yo hablé con unos amigos y claro, son anarquistas y claro, se disuelven porque no se han creado un poder. Entonces, el poder hay que consolidarlo para disolver el otro poder. Y la idea buena que sea consolidada. O sea, hay que abolir el poder capitalista, pero hay que crearse un poder dentro del sistema anarquista. Si no hay un poder, no puedes disolver el otro poder. El otro poder te va a oprimir siempre. Si no te creas un poder. Porque sí, Federica Monseni, anarquista, fue ministra de la República. Y se creó un poder para consolidar el sistema anarquista. Pero hay que crearse un poder. No así de disuelto, yo soy anarquista y me manifiesto y tal. No, hay que crearse un poder. Compañero, i per què... Una direcció, molt important. Compañero, i per què aquesta admiració per la figura del Che Guevara? Sempre te veiem amb una pancarta... Bueno, perquè ha sido un luchador para abolir la diferencia de clases. Y claro, todo lo que sean ideas que no compartan con las de los demás, estas ideas son buenas. Como, por ejemplo, Manuel Sánchez Gordillo, que es un ejemplo a seguir, el alcalde de Marinaleda. Hoy actualmente los trabajadores de Marinaleda trabajan 6 horas diarias. Y claro, es un ejemplo a seguir porque entonces va eliminando la explotación del capitalismo. Consiguió la reforma agraria, creó industria de cara a la agricultura, industria de envasado, de fresa, de pepino, etc. En fin, viviendas a 15 euros cada mes, siempre buscando la forma de abolir la explotación del sistema capitalista. Compañero, muchas gracias. Sí, sí. En aquest moment s'està fent el passe d'un documental molt especial, perquè és un documental que parla i fa reflexionar damunt de tot el que ha passat i el que continua passant, però és un documental que tenim la sort de comptar amb la persona que ha estat endavant d'aquesta feina i el volem saludar. Hola, bones tardes. Com anem? Molt agraït a vosaltres que passau, que us ha interessat passar aquest documental que li diuen Nosaltres els Vençuts i que tracta sobre la guerra, la república, la guerra, el sofriment que de tanta gent que va patir durant la guerra civil, la repressió, etc. I la lluita antifranquista de la primera postguerra. D'això tracta el documental. És un documental fet ja fa una sèrie d'anys. El primer que se va fer a Mallorca, el primer que va recollir testimonis de gent viva que podia parlar del que va patir i del que va suposar la repressió franquista i el franquisme, tant des del triomf aquí dels nacionalistes, dels franquistes, el que deien nacionals, el triomf aquí l'any 36, el 18 de juliol, la repressió brutal que ha hagut, que va haver en aquell temps a Mallorca, i també la lluita que immediatament després de la guerra la van poder intentar refer en lluita dels antifranquistes i van poder fer primeres accions. Tot això reflecteix aquest documental a través dels testimonis vius, persones que algun d'ells ja no existeixen, però que sí ho eren l'any 2003 quan van recollir tots aquests testimonis i els hi va donar forma de documental, juntament amb un equip molt interessant. I aquest documental s'ha passat en molt de pobles, de silles, va tingut una difusió bastant ampla, se va passar també a diverses televisions, va guanyar un premi de Catalunya i se va passar també a diverses universitats de Catalunya. de bon bé el teu interès pel tema de combinar la tasca documental i de la guerra civil? No, mira, jo som periodista de professió i era un tema que jo veia que s'ha tractat, perquè des de que tenim democràcia, el tema de la guerra civil a Mallorca, com la guerra en general, la nostra guerra a la resta del país, està molt tractat i molt estudiat, però se circunscriveix en els llibres, i els llibres són, desgraciadament, malauradament, els llibres encara només són per minories, no? Se pregunta... minories més manco il·lustrades, però a la vegada, i perdona, a la vegada també hi ha reportatges periodístics, han sortit en els diaris, a ràdios, a premsa, però que eren sectorials. Ningú encara havia tractat el tema directament d'un testimoni ample de la Guerra Civil a Mallorca. Per això me vaig veure interessat a donar-li el format de documental en aquest recull de testimonis vius, reals, d'allò que va ser la lluita i la repressió franquista. Que important, Antoni, la feina de dignificar també a través de la nostra feina tota la història, perquè per desgràcia cada vegada són menys aquells referents que consideram dignes de respectar, no? Sobretot entre els mitjans de comunicació mass media, entre el cine, entre el que surt per la tele habitualment. És com que cada vegada hi ha una separació més gran, me fa mil efecte, entre el que la gent de baix, la problemàtica de la gent de baix i el que se li ven com a antídot. Sí, clar, com a... clar, hi ha tota una mediatització de les coses i dels aconteixements i de la història també, se pretén modificar la història i els paràmetres que defineixen la història nostra i la història més recent, la contemporània, la història de la guerra civil i la postguerra. S'ha intentat, ha hagut maniobres per intentar llevar, fins i tot de dir que Franco no va ser un dictador, fins i tot s'ha arribat en aquest extrem, però no s'ha aconseguit i la veritat s'imposa. Treballar en aquest camp de memòria històrica, de reconstrucció de lo que va ser la memòria històrica, lo que va ser el règim criminal franquista, això és essencial que continuï i que se pugui continuar fent, clar que sí. I tu ets home de ràdio? Sí, he treballat a premsa i a ràdio, vaig acabar a Ràdio Nacional, sí, ja no hi estic, clar, ja estic jubilat. I bueno, i com veus la situació? No, la situació present. Tenim en línies generals, continua el mitjà de comunicació, els grans mitjans de comunicació segueixen unes directrius amples, allà naturalment el mitjà de comunicació està en un règim, un sistema democràtic, on se poden dir moltíssimes coses, altres, aquelles que afecten l'estat actual de les coses, estan més o manco mediatitzats. En línies generals, els mitjans de comunicació se necessita, per desgràcia, tenir poders econòmics per poder fundar nous mitjans de comunicació més lliures dels que actualment tenim. Això sempre i quan se vulgui continuar en la lògica del sistema, que és la lògica del capital, que és, per fer un projecte has de posar dobbes perquè has de sobreviure damunt de què. Però sí, jo crec que si eliminem la faceta personal d'intentar sobreviure a través d'un projecte com aquest, se pot fer feina interessant, sí, col·lectivitzant, fent feina en cooperatives i fer feina potser millor. Sí, vosaltres mateix sou un exemple, no? Una ràdio alternativa, i hi ha possibilitat de fer mitjans alternatius, clar que sí, mitjans alternatius, però que tothom sap que han de tenir com a mínim una base, un coneixement professional perquè puguin arribar al gran públic. Molt bé, tenim també aquí en el companyero Cantes, amb els Cantes xerraven, no sé si damunt d'aquest tema te faria ganes comentar qualque cosa. Tenim un problema amb un micro o un renou ara mateix? Sí, bueno, mira, los gobiernos que han habido en España, PP, PSOE, siempre han hablado del terrorismo, pero nunca han hablado del terrorismo real que hay en este país. El terrorismo real son los desahucios consentidos por los gobiernos que hemos tenido, tanto del PSOE como del PP. Entonces han hablado de una democracia irreal, que no existe la democracia en este país. Cuando hay desahucios, es un sistema que han adaptado por el sistema capitalista. Los bancos han adoptado un sistema de especulación y de desahucios, que es un sistema terrorista. Es el mayor terrorismo que puede haber en este país. Eso es peor que matar a una persona. Hablan siempre de una clase de terrorismo, pero este es el peor terrorismo que tiene este país hoy actualmente, los desahucios. Clar, per això és adient fer aquesta denúncia des d'una casa ocupada, perquè de qualque manera l'ocupació, encara que dèiem abans, ha esdevingut una pràctica dels pobles insurgents al llarg de la història. I cal dir que els primers ocupes van ser Maria i Jesús, que van entrar a una estable i que van ocupar aquella estable sense permís de ningú i van tenir un fill fins i tot. Aleshores, l'ocupació s'ha de legitimar des d'aquestes pràctiques en les que hi ha una comunització, és a dir, que hi ha un intercanvi constant amb els veïnats, amb les veïnes, amb altres col·lectius i de qualque manera que esdevé un lloc de trobada pels moviments revolucionaris i que proposa a la vegada que no només construïm drets o construïm repúbliques, això que queda un poc desfasat i fins i tot anacrònic, sinó que de qualque manera plantegem des de l'ocupació un resoldre els problemes més íntims de la comunitat, no? I apropant-se així al que dèiem abans, el que són les polítiques a llarg plaç que esdevenen una alternativa al sistema capitalista i per tant en aquesta usurpació dels béns de la terra que poden ser les cases que fan els bancs, no? I bueno, aquest edifici precisament és un banc i té un deute milionari que no resoldrà i que per tant és molt més interessant per una ciutat o un poble una casa ocupada que no un edifici buit. Aleshores, bueno, doncs dir això, dir que també hi ha una taula a la plaça del que és la plataforma de persones afectades a la hipoteca, que ens solidaritzem des d'aquí amb elles i que de qualque manera volem que es visibilitzi també aquesta pràctica que ha esdevingut la PA, que és no és més que un sindicat social que atura aquests desnonaments a partir de l'acció directa i del suport mutu. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. Tocan el viento sin temor, entre las nubes abren la selva con el sol. En las montañas saben que ellos no van a volver, saben que ellos no van a volver, no van a dejar de quemar las naves si es mejor, mezclar más sangre en el sudor, cruzar el fuego para vos, plegar la historia con los dientes. Tocan el viento sin temor, no los detiene. Bueno, teories a damunt de lo que anem xerrant i amb ganes ara d'aprofundir a damunt de temàtiques que ens parlen de referents, que el Manco, per algunes de les persones que estem ficades en projectes de ràdio com Ràdio 77, són referent, com és el Che Guevara. I tenim aquí a nosaltres a una persona que antes ja ha xerrat, que també creu que Che Guevara és un referent. Bueno, el Che Guevara fue... el Che Guevara fue una persona que dio la vida, pues, igual que le pasó a Emiliano Zapata. O sea, que son gente que están ahí en la historia y la sociedad no ha correspondido, porque también surgen las manifestaciones de que mucha gente está luchando y otros se quedan en su casa. Y esto no es así. La gente tiene que luchar para mejorar las condiciones de vida, para llegar a otro nivel, que no seamos explotados, porque hoy, como no hay trabajo... Ah, si quieres trabajar, pues trabaja 14 horas, ganando 600 euros al mes. Y esto está ocurriendo actualmente. En los supermercados están metiendo mucha gente. ¿Cómo vas con ese tú, la figura del Che Guevara, Ernesto? Bueno, fue una persona, más bien ha sido, y es, hoy más que nunca es una persona emblemática, que ha conseguido mucho por la sociedad en que vivimos. Y claro, hay que seguir su ejemplo, hay que seguir luchando como lo hizo él, y si hay que dar la vida, pues se da la vida, porque el sistema capitalista no lo vamos a destruir si no luchamos. Aquesta es una... Contra las crisis que hay, esto no cae solo, hay que pegar un empujón para que el problema se solucione de una vez por todas. Per tant, estarien xerrant que tot tipus d'acció sempre se quedaria un poc manca, perquè tu creus que dins del sistema en què tenim ara, el sistema democràtic, se pot fer una reforma tan profunda a lo Salvador Allende o bon canvi el país de dalt a baix, o és impossible? Sí, se puede hacer una gran reforma democrática que no existe y se creará dentro de un sistema como está ocurriendo hoy en Marinaleda, ¿no? Ahí existe un sistema democrático. El alcalde de Marinaleda pues tenía que estar ganando 6.000 euros cada mes y gana 1.200 euros. Ahí está. Igual que cualquier otro, es un ejemplo a seguir. Trabajan 6 horas diarias, él gana igual que otro trabajador, 1.200 euros igual, todo 6 horas de trabajo. Y en fin, es un ejemplo a seguir. Se puede conseguir llegar a más todavía, porque claro, a medida que se crea más riqueza, se pueden reducir las horas de trabajo. En Marinaleda no hay paro. ¿Qué pensarías de crear un partit que fos el partit guevarista? O un sindicat que fos el sindicat guevarista? T'ho dic perquè jo recentment he estat visquent a l'Argentina durant uns mesos i allà existien el sindicato universitario guevarista com a ideologia i el partit guevarista. És a dir, que què te pareix? Rescatar la figura del Che per tirar-la endavant una iniciativa d'aquest tipus? Bueno, esto introduciéndolo y mentalizándolo en los sindicatos es una idea bastante buena a seguir también, porque... Claro, hay gente que está trabajando en comisiones obreras, en el sindicato, y no tiene ideología de izquierdas. Y claro, para poder seguir esta lucha adelante, tiene que estar trabajando en este sindicato gente con ideología de izquierda en los sindicatos. Porque claro, si hay gente con ideología de derecha dentro de un sindicato de izquierda, resta el avance de uno, lo resta el otro. O sea, tiene que ser un empuje por igual. Vamos a discriminar a una persona de derecha, es que no cumple. Al no cumplir, no conviene que esté en el sindicato una persona de esta, porque desacredita al sindicato. Tiene que haber gente de izquierda y con ideas democráticas. Ets seguidor de la actualidad cubana, ¿qué piensas de cómo está Cuba ahora mismo? ¿Qué queda de lo que va a dejar el Che? ¿El proceso está en marcha? Si ve... Sembla que el capitalismo está en decadencia, esto se ve, está palpable, está pegando los últimos coletazos. Yo pienso que China se ha abierto al capitalismo para derrocar al capitalismo. Entonces pasa lo siguiente, que China, cuando haya derrocado el capitalismo mundial, suprimirá su propio capitalismo. Entonces será una verdadera democracia mundial. O sea, en China no hay paro. Claro, existe aquello de que una persona gana poco, pero allí nadie se muere de hambre como se morían antes de la revolución. Allí no nadie pasa hambre. Allí todo el mundo tiene para comer. Hay un sistema capitalista controlado por el Partido Comunista de China, pero el Partido de China llegará a disolver el capitalismo chino. Pero esto es una es una estrategia. Una estrategia muy inteligente para derrocar el capitalismo mundial. Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Mamá está en el campo, negrito, donde duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, no le pagan sí, duramente sí, va tosiendo sí, va de luto sí. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme negrito. Doncs molt agraïts i amb un sentiment de que Amèrica Llatina està molt propera i que de qualque manera els companys que arriben doncs venen amb veus sensibles a les lluites que allà es donen, també a Àfrica i altres llocs. I bueno, amb aquesta cançó del Víctor Jara donem la benvinguda a l'Ali. Hola, company. Gràcies. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenim una plaça que sembla que torna a bullir de qualque manera, no? No atura, un murmullament incessant i bueno, la gent està parlant, s'està trobant, hi ha taules i què has trobat en aquestes taules? Què has vist que passa a la plaça? Pues sí, sí, hay mucha información y hay buenos ánimos. Bueno, estaría bien que la gente se fuese animando y que se acercase para conocer lo que las distintas organizaciones que participamos en la lucha activa aquí en Mallorca estamos haciendo. Yo creo que es muy importante tener en cuenta las organizaciones que llevan a cabo las distintas luchas, los distintos frentes de lucha que están abiertos, incluido el de la lucha republicana, para eso, organitzar-nos i tenir la força conjunta que nos lleva a avançar. Tot i així, sembla que la metròpoli segueix funcionant, no? El capitalisme sembla que no atura. Trobades com aquestes serveixen per lluitar, com dèiem, i el fet de trobar-se a una plaça és un fet ja revolucionari. Com Amèrica Llatina, aquests processos d'emancipació, aquests processos constituents des de baix, han arribat a proclamar repúbliques en un moment donat sense tenir la veu de la majoria, no? Perquè de qualque manera aquesta perspectiva de la vida en què es vol que un missatge sigui un missatge totalitzant, unificant, és a dir, un missatge que englobi a tothom, és un missatge també imperialista. Aleshores, un poc construir des de baix alternatives en què esdevinguem republicans o república, com ho fan allà, no? I quin procés has pogut observar a Venezuela en aquest viatge? Bueno, antes de hablar de Venezuela, creo que ha dicho algo muy interesante y es la perspectiva republicana en un sentido internacionalista. Hoy en día tenemos un ejemplo claro del colonialismo y el imperialismo que mantiene en particularmente el Reino de España y que defiende el gobierno de la derecha, con el caso de Repsol YPF en Argentina, que es un tema muy, muy interesante para hablar. y bueno, por haber ejemplificado lo que es el colonialismo y el imperialismo y en definitiva la anticooperación y el evitar que el sur avance por sus propios medios y se desarrolle. Cristina Fernández de Kirchner li ha pegat una bona potada a Bonfamal, a les multinacionals espanyoles, petroleres. Això són actes que realment tu pots tenir més en comú, menys en comú amb els dirigents latinoamericans, però accions com aquesta són les que comencen a posar Europa en el seu lloc. Sí, sí. Sin duda alguna. És... Lo de Repsol YPF, como decía, es un caso paradigmático del que tenemos que comentar y no simplemente lo que comentan los medios, que son los intereses de los capitalistas de la empresa, como si fuesen los intereses de las españolas y los españoles, o de los trabajadores y las trabajadoras que en el Estado español residimos. Entonces hay que tener una perspectiva mucho más amplia, aún sabiendo que, por ejemplo, el caso de Repsol, más de la mitad de su capital es extranjero. Ni siquiera se trata de una empresa con capital español. Entonces es un nacionalismo también absurdo que del gobierno de la derecha, que además defiende no solo el capital, sino que defiende el capital extranjero. Entonces estamos en un absurdo absoluto del gobierno que está por defender una ideología que es la neoliberal y la imposición de políticas al sur, más que defender los intereses de las trabajadoras y trabajadores de aquí. Porque esa bandera que defensen es la bandera del dólar, tío. ¿Nacionalistas de qué? ¿Nacionalistas españoles? Si la roba que duis, tio, està feta a Nigèria, a la Índia, a la Xina, si la roba que duis ja no és ni espanyola, però espanyola és de què, tio? Jo és que crec que tu ho has apuntat molt bé, i quan la dreta defensa el capital d'aquesta manera, queda en evidència que no hi ha sentiment, ni hi ha amor, ni hi ha una causa justa per la que lluitar. Nosaltres tenim ideologia, nosaltres volem canviar les coses des de baix i cap a dalt, que antes xerràvem, i fer-ho a través de dirigents que ens semblin transparents, amb les seves dificultats i els seus populismes i les seves contradiccions, però són dirigents que com a mínim estan apoyant i donant canya des de baix en el poble. I tu vens ara de Venezuela, fa uns dies estaves allà. Sí, vaig arribar la setmana passada i bé, ara estem... Sí, sent? Sí. I bé, ara he arribat i estic participant ja a la lluita a Mallorca un altre cop, per veure com s'anima i com avancem en el moviment, que en aquest moviment que se ve enfortint des del 15M de l'any passat, com tots sabem. Llavors, parlem d'una revolució a nivell mundial, no? Un procés d'emancipació, com dèiem abans, que emergeixen, que de qualque manera es tallen. I que, avançàvem abans que estàvem també des d'aquest balcó denunciant la dictadura constitucional, partitocràtica, autoritària i parlamentarista d'aquest règim espanyol, que fa 200 anys es va imposar, el 1812, i que de qualque manera les assemblees que han sorgit al llarg d'aquest any d'explosió, ja d'aquesta revolució social que implica la paraula 15M, doncs que vagin encaminades a generar espais de reflexió però també, i de debat, però també de denúncia d'aquesta pròpia dictadura que comentàvem, no? És a dir, que es caracteritzin pel fet substancial de la denúncia i també de la proposta i construcció d'aquestes alternatives més locals i més properes al camperol, a l'estudiant i al propi treballador, que poden resoldre els problemes més íntims de la comunitat. Tenemos que ir efectivamente desarrollando dos ámbitos que van en paralelo, por un lado, y que son y que se bueno, se trabajan conjuntamente, que es la ideología política, o sea, la ideología, que estamos en un momento de cierta debilidad, pero que se va fortaleciendo a medida que vamos llevando a cabo estas acciones, y a partir de ese debate ideológico, las acciones políticas que nos lleven a conquistas de derechos, los derechos fundamentales por los que venimos luchando, las trabajadoras y los trabajadores. Així doncs, podem considerar que els darrers mesos, darrers anys estem avançant, que estem obrint portes en aquests centres socials ocupats i autogestionats que donen molt de sí quan les persones que s'impliquen en aquestes lluites, en aquests processos, en aquests projectes, doncs són persones que o bé estaven polititzades a un nivell ideològic doncs, que estaven caminat a la pràctica, o bé s'han trobat amb persones que no hi estaven tan polititzades i que amb una il·lusió i amb un caràcter molt femení i molt radical i revolucionari, doncs fan exemple de que és possible no pagar una hipoteca per viure a una casa, que és possible no pagar una hipoteca per generar un projecte autogestionat que resolgui els nostres problemes. I per això que estem fent ràdio de manera lliure i autogestionada, i és un referent avui en dia aquí a Mallorca, la Ràdio 77, doncs agrair-li també al company Ferran que està fent una feina brutal i encoratjar a totes a participar-hi més, no? I a donar la seva veu, la seva presència en aquesta crisi col·lectiva que es convertirà inevitablement en una revolució. Efectivamente, juntos vamos aprendiendo en la práctica y vamos formándonos y comprendiendo la realidad y por qué los argumentos que nos dan sobre por qué debemos vivir como ellos quieren que vivamos, que indica siempre hacia una pobreza mayor, hacia una precariedad, hacia el pago como si fuesen lujos de nuestros derechos fundamentales, de la vivienda, de la salud, de la educación, que son derechos humanos, pero que a pesar de estar reconocidos en leyes internacionales, en normas internacionales, en tratados, incluso en la Constitución, el propio sistema, el sistema capitalista, no permite que eso llegue a cumplirse. Entonces, por un lado se defienden esas leyes y por otro lado se privatiza y se ataca para que como decía, los derechos sean tratados como lujos y no como lo que son. Las colectivizaciones de la Guerra Civil Española, hi havia un crit o bé una sentència que va sorgir a moltes de les assemblees o de consells obrers en els que es deia, quan es xerrava de les lleis, echa la ley, echa la trampa. I de qualque manera aquesta trampa és una trampa que sempre ve des de dalt i que les de baix la patim amb aquesta precarietat que tu nombraves. I aleshores, quan les persones es troben en aquesta precarietat, sobretot no quedar-se soles, no? Sempre tenir clar que la ciutat és hostil, però que els pobles estan allà, que la muntanya està allà, que els centres socials i els llocs on es fa resistència i es creu que en l'autogestió i en la desobediència civil com a mitjans per conduir aquesta revolució, doncs, o tàctiques i estratègies, doncs és allà on ens podeu trobar i ens podeu seguir al que comentàvem abans, als mitjans de comunicació independents, que de qualque manera el que fan és guardar la història d'ara, la d'avui, per poder mostrar-li un dia als nostres fills i dir-los: mira, doncs no és així com et conten els capitalistes per la tele, apaguem la tele juntes i sortim al carrer, no? I sortim alegres perquè som dignes, no?, d'aquesta alegria i dignifiquem de qualque manera la ràbia que hi ha continguda. Ens besem amb la poètica i ens besem amb les camperoles. Sí, sin duda, todas estas este sufrimiento que muchas de las trabajadoras y trabajadores padecemos en estas épocas de crisis, hay como dos salidas, ¿no? Hay la salida que, que ellos nos enseñan o nos imponen, que es la del individualismo. Y la salida individualista al sufrimiento es la depresión, es la ansiedad, es el suicidio en muchos casos, es el aislamiento social. Por otro lado está la salida colectiva, está la salida de la lucha, que es la salida positiva, la salida de ver los problemas que tenemos como lo que son, como problemas sociales, problemas que vienen generados por el sistema, que nos quita las casas, que nos quita los trabajos, que nos quita la salud, que nos quita la educación, y esas salidas colectivas nos llevan a ver los problemas que ellos nos imponen como individuales, como algo colectivo, y que todas juntas entendamos que la solidaridad es lo que nos va a llevar a avanzar a ver el problema como una cuestión endémica del sistema y no como un problema individual, y a poder luchar para resolverlo de fondo, de base, de raíz. Aquesta república que avui es commemora va construir 35.000 escoles, que abans comentaven que han devingut de qualque manera centres d'adoctrinament i centres de tancament d'infants que no tenen cap culpa d'aquest feixisme, no tenen cap culpa de res. I jo em demanava si aquestes escoles poden estar al servei d'una tercera república i com o què hem de fer amb els murs d'aquestes escoles. Pues viene en parte de lo que decía, de la solidaridad social que estamos aquí construyendo. El sistema sigue siendo defendiendo aquel fascismo histórico y sigue adoctrinando en ese sentido, en el sentido individualista, en el sentido consumista, en el sentido capitalista. Pero posiblemente las barreras, nuestra ventaja sea social. O sea, la forma de romper las barreras, la ventaja que tenemos es social. Y es cuando están maestras y maestros de verdad allí enseñando a niñas y niños a vivir en libertad. Y rompiendo lo que se les impone desde el propio sistema. Esa puede ser nuestra forma de romper con ese adoctrinamiento. Aquesta emancipació social que comentam, no? que estem esbossant i que estem construint, de qualque manera està molt caracteritzada pel suport mutu i la solidaritat, com dèiem, però és també revolucionària pel fet de que en la trobada en els moments de col·lectivització, de socialització, d'alliberament o d'ocupació, doncs esdevenim companyes i de qualque manera doncs, aprenem, com comentàvem, i no ens fa falta l'escola o la universitat, no? per aprendre. I és un fet significatiu que la separació entre l'administració i aquests projectes autogestionats. I veiem com que a les places mateix aquesta separació, aquest murs que ens separen de nosaltres, amb nosaltres, i entre nosaltres i fins i tot entre nosaltres i el comunisme, no deixen de visibilitzar-se, no? Perquè la distància entre els cossos a la plaça és com la distància entre les formes de vida. I veiem que a la plaça pot estar gent que participa del procés parlamentari, del procés d'adoctrinament, del procés de control social, i podem veure revolucionaris. Això a mi em sorprèn, em fica dintre de contradiccions que acabo solucionant o portant a terme mitjançant l'expressió de la poètica o d'un ésser molt social, però a vegades hi ha com a ganes de fer-los algun comentari, no? De dir-li, ei, t'estàs equivocant totalment, baixa't un poc d'aquestes sinergies capitalitzadores, d'aquestes sinergies individualitzadores, d'aquestes sinergies atomitzadores i per tant polaritzadores en aquest món en el que doncs, el nosaltres s'esbossa i per altra banda hi ha forces socials que no volen que aquestes assemblees, que aquests projectes segueixin endavant i reprimeixen, no? I per tant és en el si d'aquesta repressió on la solidaritat emergeix amb més força. Doncs arribant nous companys a la taula, I tal vegada, bueno, agraïa molt, molt enormement des d'aquesta conversa la feina que està fent el company Ferran per Ràdio 77, per la comunicació lliure i autogestionada, i bueno, doncs donem pas a segurament una nova entrevista i seguim aquí a Plaça Islàndia. Fins a aquesta plaça d'Islàndia s'ha costat moltíssima de gent, gent que està repartint també algunes coses de publicitat, pamfletos, revistes, i tenim un convidat, el saludam. Hola, bones tardes. Hola, bones tardes. Com te noms? Me llamo Guillermo y bueno, soy miembro de Izquierda Unida y también soy miembro de Lucha de Clases. Repartimos la revista América Socialista, que bueno, que la revista América Socialista pues es una revista que saca la corriente marxista internacional para el tema de Latinoamérica y también en Estados Unidos para los compañeros que son hispanohablantes, ¿no? Entonces, pues es un trabajo de debate de ideas, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es debatir las ideas del marxismo en estas circunstancias en las que estamos atravesando, fortalecer las organizaciones de masas. Yo estoy afiliado a un sindicato, estoy afiliado a Izquierda Unida, y nuestra intención es pues dar nuestro, ¿cómo se dice? Aportar nuestro grano de arena para construir Izquierda Unida y para debatir, ¿no? Sobre todo si las ideas marxistas en esta vorágine de crisis capitalista que estamos teniendo. Com és la feina de distribució de les vostres, dels vostres materials? Vos posau en contacte amb el distribuïdor d'Amèrica i vos envia els exemplars, vosaltres des d'aquí ja vos gestioneu a nivell espanyol. Ho dic per saber un poc quina és la infraestructura damunt d'aquestes publicacions, quin és l'origen, a on se fan, perquè sé que de vegades tracten coses dels Estats Units, a vegades tracten coses de Latinoamèrica. Quin és aquest funcionament? Bueno, pues la revista América Socialista, es decir, se edita en, precisa en México, se distribuye por todas las secciones de la corriente marxista internacional que están en México y Norteamérica, ¿no? Y luego la distribución la hacemos vía de Latinoamérica a ¿cómo se dice? A Europa, ¿no? Tenemos un centro en Europa y de ahí ya hacemos las distribuciones, pues para, por ejemplo, el Estado español, ¿no? Pues como es una revista de latinoamericana, ¿no? Es una revista de lengua hispanohablante, pues eso es un poco la distribución que hacemos, la coordinación. Molt bé, què penses del dia de la República? Avui, 81 aniversari de la segona. Perquè quins són els motius que te fan continuar en aquesta reivindicació? Bueno, encuentro que hay cuestiones positivas, obviamente, ¿no? En la Segunda República, ¿no? La educación, la sanidad, el derecho del voto de la mujer en las elecciones, pero que, bueno, que yo, desde mi punto de vista, como marxista, considero que debemos ir más allá, ¿no? Una república de trabajadores, ¿no? Donde realmente las fábricas, los talleres estén controlados por los trabajadores ahí. Quina vessant impliques més dins del marxisme? Quina la corrent que més t'atreu? Bueno, nosotros somos marxistas, bolchevique-leninistas, somos, sí, somos trotskistas. Trotskistas, això te volia demanar. Mm-hmm. Pero bueno, defendemos el programa del Partido Bolchevique-Leninista. Mm-hmm. Quina vigència té aquest pensament avui dia? Com se pot explicar en el poble que aquesta teoria crítica, teoria marxista, no és lletra morta, sinó que és teoria que pot ser vigent avui dia? Com se fa aquest procés? Bueno, pues obviamente lo estamos viendo, ¿no? En las movilizaciones, en la huelga general, ¿no? Los trabajadores obviamente no tenemos mucho tiempo para leer, ¿no? Pero aprendemos las lecciones en los talleres, en las fábricas y a través de acontecimientos y tener en cuenta que hay que comentar, ¿no? Hay que explicar pacientemente a los compañeros que obviamente el trabajador, el asalariado, por el rol social que juega la sociedad, es la clase revolucionaria más por excelencia, ¿no? Por el rol social que juega en los medios de producción. Eso es lo que creo que hay que explicar pacientemente. ¿Cómo se materializa aquest discurso en contraposició en las clases obreras, trabajadores, gent que des de molt a baix fa feina però que no té consciència de que són una classe, de que poden unir-se i demandar els seus drets? Com s'explica que els obrers votin en el PP? Com veus des d'aquest punt de vista aquesta societat? Perquè jo t'ho dic perquè, claro, és difícil plantejar-se aquestes mentalitats a Europa principalment, no? Potser a Amèrica sí que hi ha unes desigualtats potser encara molt més grans si se fa amb més soltura, amb més cadera, això d'entrar dins del socialisme, més graciós. Ara veiem, per exemple, les joventudes comunistes de Xile apoyant i donant suport a les mobilitzacions de Santiago, però toma d'universitats, però i a Europa? Com se fa la feina a Europa? És igual més difícil? Pues no encuentro que sea difícil. Es decir, por ejemplo, hace unos meses hubo una huelga general en Bélgica. Hay que manifestar, ¿no?, que hacía 11 años que no había una huelga general en Bélgica. Ha habido, bueno, el tema de Grecia, ¿no? Llevan 15 huelgas generales. La clase trabajadora está dispuesta a llegar hasta los últimos acontecimientos. Lo que ocurre que es la falta de un partido revolucionario que lleva hasta las últimas consecuencias las demandas de la clase trabajadora, que no es más que puedan tener en sus propios brazos el destino de la economía nacional. Tenim aquí una altra persona que ella potser podria aportar alguna cosa en tot aquest debat que estem xerrant. Bé conegut de la ràdio i, bueno, ell mateix se presenta ara, però també un poc sabrà què opines de lo que està comentant aquí el compañero. Bueno, Ferran, un saludo por estas líneas, por estas ondas a todas las personas que el día de hoy conmemoramos de manera afectiva y en memoria a la Segunda República. Y yo venía también a aportar más que nada una pequeña reflexión. Yo creo que el proceso de la República, de la construcción de la Segunda República, tuvo a su base elementos propios, pero estábamos también, o sea, originarios en este país, o en lo que se llamaba España en ese tiempo, o en lo que se denominaba el espacio territorial de España, pero también vivíamos una escena contemporánea después de una Primera Guerra Mundial, como que, como decíamos, en Latinoamérica, los poderes económicos, los grandes bloques hegemónicos, no habían saldado todas sus cuentas en la Primera Guerra Mundial y se habían replegado a diferentes países, tanto América Latina como España, Portugal, y los procesos políticos de una nueva identidad cultural, política y social de las clases trabajadoras, de los pueblos y de las naciones, digamos, del tercer mundo, encontraban un segundo momento y vieron en la segunda República Española un proceso muy genuino de auténtica revolución, primero cultural, porque hay que señalar que hubieron el siglo de las luces en el año 20, con toda esa pléyade de destacadas personas que lograron vertebrar una corriente cultural, una corriente también política, que desembocó y que logró entroncarse con las demandas de los grandes sectores de los movimientos sociales en esta España del año 30. Digamos que cayó de Maduro, porque hubo un factor consciente: la libertad, la igualdad de género, la lucha de emancipadora de los pueblos agrícolas, el desarrollo de una nueva clase obrera y todo lo demás derivó. Quiero poner el énfasis en Ferrán en que fue primero un proceso de lucha y de crecimiento cultural desde el pueblo, desde la intelectualidad, que encontró un espacio o una caja, más que una caja de resonancia, una identidad en el movimiento cultural obrero, campesino en esa España del año 30, y que cayó como Maduro, por tanto, el diseño y la propuesta de una segunda república. Com està la situació ara mateix en el teu país? Contem-nos coses que potser no arribin en els mitjans del Perú. Què està passant ara mateix? Quines són les darreres? Bueno, en Perú lo que está pasando el día de hoy en esta escena contemporánea actual es la siguiente. Tenemos el boom del oro, de los minerales, y por tanto la gente está seducida porque podemos ingresar a un nivel del segundo o primer mundo. Hay una corriente muy febril del desarrollismo y esa corriente está siendo contrapuesta por otra corriente, que es la corriente de los grupos de ecología, de los grupos de una nueva educación, de una nueva república, porque, por ejemplo, el debate en Perú no es si monarquía o república, es una nueva república, porque ese también será el debate en algún momento aquí. ¿Qué república es la que queremos? O sea, una república democrática, una república que esté representado los grandes sectores populares, sociales y culturales hoy. Repito, en Perú tenemos el debate que de pronto el mendigo se dio cuenta que está sentado en un banco de oro, hoy quieren vender el banco, quieren vender sus tierras, quieren tirarse abajo nuestra cultura y también las reservas naturales, con tal de sacrificar eso para llegar a ser un país, entre comillas, desarrollado como nos venden, que es Chile. Y tú sabes que en Chile había un proceso primero de Pinochet, larga dictadura, acallaron los sindicatos, suprimieron las conciencias y en segundo lugar hubo el proceso de liberalización y es un país sin identidad. Tremendament neoliberal aquest model. Crec que en Borja també volia intervenir i fer alguna... Sí, bastant adient del que comentava el company, dels processos que emergeixen del veïnatge pròpiament dit dels peruans o de Perú, i per això de seguir nombrant a Espanya, n'estic molt cansat, ja ho dic, un altre pic, no la nombrem més, ja no existeix, no és pàtria de ningú, és expàtria perquè nosaltres estem expatriats d'ella i l'hem de denunciar tal qual com és, amb les paraules adients, i crec que les més adients són les del Félix Rodrigo Mora quan diu que vivim en una dictadura constitucional, partitocràtica, parlamentària i autoritària, que l'organització dels pobles de la península ibèrica fins que es va imposar aquesta manera d'organització era la dels consells oberts, la de les assemblees, i que per substituir el que territorialment o administrativament es diu Espanya faran falta 80.000 assemblees. I aquestes 80.000 assemblees les hem d'anar construint al llarg d'aquests anys que venen, que són 30-40 anys en els que haurem de seguir amb un procés que és revolucionari i internacionalista. I a la vegada que denunciem aquesta dictadura hem d'esbosar una alternativa, i aquesta alternativa passa perquè posem sobre la taula que ni una monarquia ni una república faran del que nosaltres volem pobles lliures. Aleshores, tractant d'esbosar que nosaltres des de baix, insistir en aquesta dinàmica de denúncia de la dictadura parlamentària i posar sobre la taula la importància i la rellevància que tenen les assemblees de base. Yo estoy completamente de acuerdo, pero lo que quiero remarcar es que lo que está faltando es un proceso cultural, que no es que haya más teatros o más actividades lúdico-festivas, sino cultural es una corriente de pensamiento que logra aglutinar una nueva civilización, un nuevo mundo. Hay países árabes que han luchado y luchan por lo que es democracia. Y nosotros queremos decirle, ellos quieren la democracia que nosotros vivimos, nosotros no se la recomendamos. Yo, si soy tuberculoso, no te quiero para ti lo que no es bueno para mí. O sea, esta democracia está siendo... cuando tú decías, la partidocracia, el régimen constitucional represivo y todo lo demás, ¿cuándo ha empezado? Eso empezó hace tiempo. Lo que pasa es que la gente no se daba cuenta, porque entre comillas, había el boom de la construcción, había mucho dinero, se cambiaron las pesetas, entonces se disponía del circulante y el mercado gobernaba. Lo que hace falta ahora es decirle a la gente clara y con toda nitidez, este modelo ha reventado, pero para seguir tirándolo abajo hay que construir uno nuevo. Y ese nuevo implicará, no al consumismo, una democracia realmente desde las asambleas que tú dices, pero decírselo con claridad, porque no queremos luchar en los espacios reivindicativos para que regrese el estado anterior, sino por inaugurar un nuevo proceso. También estoy de acuerdo que, no sé cómo calificarlo, pero en este espacio social, por denominarlo de una manera, tenemos que ir creando una identidad, los que vivieron siempre aquí, los que hemos vivido desde hace poco y los que vendrán, porque cada espacio de la tierra es propiedad exclusiva del ser humano. Y las culturas se funden como forma de entender ese proceso de integración. Las culturas no son mandatos, no son imperativos. Las culturas son las formas de ver desde cada pensamiento y de cada reflexión y cómo van transformando lo que es la geografía, lo que es su tierra. Un saludo a todos y, bueno, salud y revolución. Bueno, yo creo que hay una cosa que muy importante que ha dicho el compañero. Yo creo que es una pregunta obligada, que es, por ejemplo, el... ¿qué viene después de la revolución? ¿Basta hacer la revolución? Yo creo que no basta hacer ni la revolución, ni basta tan solo organizarse para llevar a cabo una revolución. Siempre hay el momento después de la revolución en el que realmente se decide el futuro de los países árabes, por ejemplo, como ejemplo que ha puesto el compañero. ¿Cuál debería ser la solución, digamos, a las dictaduras y a la opresión que sufren diferentes pueblos, no solamente en los países árabes, sino aquí mismo, en lo que llamamos democracias occidentales o pseudodemocracias? Y la solución para ello, y creo yo la clave, hablando en plata, la clave para llegar a esos objetivos es lo que veníamos diciendo desde el principio, es crear bases, crear asambleas de base en la que participe realmente el pueblo, no tan solo en donde se tomen las decisiones reales, no intentar participar de una democracia que es tan solo humo, porque al fin y al cabo las decisiones finales, las decisiones más importantes en los aspectos económicos, en los aspectos sociales, se toman o en multinacionales, o en comités de empresa, uh-huh, o en comités gubernamentales bajo los latigazos de las empresas, digamos, de las empresas y los bancos que forman el capital español. Per això mateix, i per el que comentava també el Missy, és important recordar, i també ho hem dit ja amb anterioritat en aquest programa, que és important recordar la obra, la vida i la figura del Che Guevara, perquè ell a un dels seus discursos allà a la ONU va acabar dient "porque la humanidad ha dicho basta y ha hecho andar". I en aquest caminar és on nosaltres estem aprenent i incorporant una petita cita sobre el que és el treball de fer la història, és a dir, de recuperar aquesta història i de amb la pràctica doncs anar fent-la, doncs volia dir que en aquesta feina de fer la història és vàlida l'equació en què història és igual a P més P, no? És a dir, i P majúscula seria doncs el passat i la P minúscula seria el present, a partir del qual els historiadors i els que fan la història aprenen aquest passat, abarcant aquest present i aquest futur tant, tant cultural com humà, no? I en aquest sentit que està clar que la lluita cultural no pot caure, és una part intrínseca de la revolució i que ens hem d'organitzar en conseqüència per això i que no és només fer teatre, no? I que en aquest sentit doncs, estem veient moltes pràctiques al nostre voltant al llarg dels darrers anys en les que hem pogut veure que un poema, una cançó, una obra de teatre no són suficients per tirar baix el capitalisme, però que també són pràctiques que lluiten, no? I que en aquest germanar de les lluites, en aquest unir-nos, en aquest trobar-nos, és on ens constituïm amb força, agrupem i adherim les sensibilitats que abans han desertat d'aquest sistema capitalista. I en aquest sentit jo crec que estem un poc en la línia, no? Abans comentava a la plaça que em sembla que si féssim aquestes trobades un pit per setmana, doncs visibilitzaríem molt més les alternatives i a la vegada podríem arribar a gent que normalment no s'apropa en aquestes propostes. Sí, un treball de conscienciació més que... Sí, totalment, totalment. Mm. Jo crec que és molt important. El trabajo de... Perdón por cambiar la lengua ahora. El trabajo de sensibilización o de concienciación a la población es muy importante, sobre todo... Perdón, porque el objetivo que queremos conseguir es tener realmente un gobierno popular, es decir, que no haya un gobierno que elija por nosotros, sino que haya un gobierno popular realmente que elija por sí mismo. Yo creo que es una cosa principal, para ello hay que concienciar, y para ello también hay que concienciar de que la población tiene que ser activa en el trabajo político. Eso es lo que hay que reivindicar, sobre todo para crear, para organizar bien a las asambleas y bueno, y en definitiva para tomar las decisiones políticas. Nosotros, no los que nos o los que nos gobiernan, los que nos intentan gobernar. Bueno, jo trobo que la gent encara... Estem en una crisi molt forta i tal, però la gent encara no té molt clar que com encara no està conscienciada de la corrupció política i de desastres que se fan. I això no ho té molt clar perquè els han inculcat, que la dictadura del capital ha inculcat a que siguin, a que vagin, dit joves sobretot, i tal, que vagin passant, lo sempre, jo pas de ser política, no m'afecta i tal i qual. No. És que tu ets un ignorant i te penses que no t'afecta. El que passa és que no te n'has donat compte que t'afecta, sinó... I per sí, tot... que no tens consciència de que sí, t'afecta. Sí, però això és causa de la ignorància i de la cultura que els ha aplicat aquesta dictadura del capital. I pens que encara que estem en una crisi i que hi ha gent que ho està passant molt malament, encara no hem arribat arribar a anar realment descalços perquè se'n doni compte si gent de que s'han de canviar les coses i dir en el polític això no ho volem una altra opció que existeix i una democràcia real i no aquesta farsa democràcia que i no aquesta falsa democràcia que mos fan creure que realment funciona, ja veiem com peta sincerament i això fins en el dia que ja ara, perquè ara les famílies en si diuen que està la feina, però aquí més que menys sobreviu dels ahorros que ha anat fent durant tota la vida i si no d'aquí, d'allà i tal i qual. I però fins que no arribin, que arrosseguin els peus, els genolls, les mans, tal i qual, que realment és aquí on se'n donen compte de que aquesta política que existeix ara no serveix per res, perquè són els mateixos equipos en diferents colors i diuen res més, vull dir, tots apliquen el mateix, fins ara hi havia uns i ara entrem d'altres, res. Fins que no se'n donin compte i això no arribarà, no se'n donaran compte fins que arrosseguin els genolls, dic. I el dia que passi això se'n donaran compte que això no serveix, que això és una farsa democràcia, que necessitem una democràcia real perquè puguin canviar aquestes coses, perquè pugui haver un benestar comú, perquè... Sí, no només un benestar per uns quants privilegis. Sí, que és el que està passant i fent creure a la gent que això... I gràcies a això és també la gent, la cultura que ha provocat aquesta dictadura del capital, fa que els mitjans de manipulació encara s'ho creguin més que estan bé, i mentre que realment no tenen ni per menjar. No, és pan per avui i hambre per mañana. Bueno, muchas gracias, compañero Mulay. Yo creo que podemos seguir un poco con el tema saharaui. ¿Cómo está actualmente la situación en los territorios ocupados? Pues ahir mateix, ahir vespre, xatejava amb una cosina meva que té 17 anys i això li demanava a com estava la situació i el mitjà de manipulació no els interessa gens mostrar el desastre que hi ha allà. Perquè cada dia, cada moment, cada hora hi ha ferits, morts, i aquí en aquest món occidental segueixen la vida com si no passés res. Però ja sabem tots per què són, els interessos econòmics ja ho va dir en Zapatero, van davant de tot, vull dir que tant si se moren en el Sàhara ocupat, com si a Palestina, com si a Vietnam, allà on sigui, els interessos econòmics van davant d'aquesta gent. Pero a pesar de todo, los compañeros y compañeras de los territorios ocupados, de la Yun, de Dakhla, de Smara, de Tiris en general, sí, de sí, la Sàhara, siguen trabajando. Segueixen la lluita i com va dir ella mateixa, jo en 17 anys ja he rebut molt i seguiré rebent fins al dia que me matin o el dia que recuperem la nostra llibertat. I, bueno, però jo penso aquí, bueno, lo de sempre, aquí ja dic per recuperar la llibertat d'un poble, duim 37 anys, 16 o 15 primers en lluita armada. En aquest 21 darrers han estat pacíficament, jo crec que en 20 anys de lluita pacífica i no s'ha arribat a aconseguir res. Crec que és ben hora que tothom se'n doni compte que en la lluita pacífica realment no s'aconsegueix res. Per arribar a la llibertat d'un poble i a la llibertat absoluta, hi ha una frase molt bona que no me recordo qui era, que diu: per lluitar contra el fossil hi ha que agafar el fossil. És a dir, a nosaltres fa 37 anys que mos investeixen en el fossil i en aquests darrers 20 anys nosaltres fem una lluita pacífica contra el fossil. Mos maten i lluitant contra res, estem allà. És a dir, que... Amb això vull dir que ja som, desgraciadament, defensa lluita armada. I si me diguessin hi vaig ara, hi vaig ara mateix. Es decir, que el pueblo saharaui no ha dejado de, a pesar de la lucha pacifista de 20, de 22 años casi de lucha pacifista, no ha dejado de lado el volver o la posibilidad de volver a las armas. Això no? mai. I si no hi hem anat, sobretot els joves, no, si no hi hem anat ha estat per pressions internacionals i per les potències mundials realment. ¿Pero no crees que, por ejemplo, el tema de volver a la lucha armada debe considerarse mucho más y no de manera tan sencilla? Más que nada porque debe ser el último cartucho que tenemos en las manos para sí, enfrentarnos, sí, digamos, sí, a, sí. A la represión. Si se puede conseguir algo con la lucha pacifista, como se ha conseguido estos últimos 20 años con activistas como Aminatou Haidar, Ali Salem Temek, e incluso como compañeros y compañeras a nivel internacional, incluso aquí en el Estado español. Se puede conseguir mucho con la lucha pacifista, pero ¿hasta cuándo, por ejemplo, se va a esperar y se va a aguantar con la lucha pacifista? ¿Hasta cuándo caerá de la mano la rama de olivo y se levantará de la otra mano el fusil? Es aquí on vull arribar. Vull dir, en la lluita pacífica s'aconsegueixen moltes coses, se dona molta informació i hi ha molts activistes com Aminatou Haidar i tal, que tu has dit, però a darrere d'aquests activistes cada dia hi ha màrtirs, cada dia. Jo ja he dit tantes que cada dia és una lluita contínua contra el fossil, i ell específicament. Qualsevol vídeo que poseu, el darrer vídeo que pengen de ser penjat per qualsevol jove de la Llun, veuràs com els joves saharauis estan allà específicament, que és que ja ni diuen, només demanen només demanen ja els seus drets socials i ja l'autodeterminació ja com que la demanen com a final. Ja els socials, perquè encara estiguent en el seu territori estan reprimits, marginats i això ja a part de dir que durant 22 anys de lluita pacífica s'han aconseguit moltes coses, però la llibertat absoluta d'un poble sempre s'aconsegueix amb una revolució i no més que una revolució armada. Així doncs, i amb una mica de perspectiva poètica, voldria afegir que en qualsevol moment Gabriel Celaya va dir que la poesia és una arma carregada de futur. Avui en dia, entre nosaltres, solem afirmar que la poesia és una arma carregada de futur i que en aquest sentit acceptar la lluita armada implica també acceptar quines són les nostres armes. I és paradoxal que davant de tanta tirania la nostra arma sigui la poesia. Per això està clar que Fusil contra Fusil és una de les cançons que va esbossar Silvio des de Cuba, que Cuba té molt a mostrar-nos en aquest sentit el que és un poble en armes, un poble autoorganitzat, i que en aquesta línia doncs, seguirem combatint, seguirem acompanyant els germans saharauis i que està clar que davant d'una crida del Frent Polisario doncs, moltes no ens ho haurem de pensar dos pics. Llavors, no ho dubtis, no me lo pensaria dues vegades, sobretot els joves, vull dir, ara tota generació de la meva edat, dels més joves, estem ansiosos, sincerament, per anar a una lluita armada, perquè jo cada dia veig, tinc els meus cosins que cada dia estan empresonats, quan surten més grans de la presó deve estar 3 mesos i entren més petit i així contínuament. Les meves cosines ja ni poden estudiar. Ara contaré una anècdota personal. Tenc dues cosines que són molt bones estudiants, una estudiava filologia francesa i l'altra estudiava dret. Les varen tenen una de les millors notes de la seva facultat de la Universitat de Rabat i les varen tocar beques per anar a estudiar en el Cairo. Per ser saharauis no els varen deixar anar-hi. Vaja, hi ha un racisme institucional, no? I estant en esteu, amb això vull dir que hi ha coses que pacíficament no els pot aconseguir, vull dir, és això, el Che ja m'ho va mostrar, que sense les coses grosses com la llibertat de tot un poble només se pot aconseguir sincerament a base d'una revolució armada i d'una lluita armada, vull dir. Així doncs, i amb aquestes paraules doncs, podem donar un poc cop de música, un poc de reggae, un poc de dansa, perquè nosaltres estem en la posició de hasta la victoria sempre bailando. Sometimes I look to the world with the... No puc quedar, no? No, quan vulguis. Ara he pillat aquest detall. But I shall not give up so easy. No, no, no, no, no, no, no, no. 'Cause there's a reward for me. 'Cause there's a reward. Apaga, apaga, apaga la tele. Apaga la tele, compañero, apaga la tele. No miris la tele, no té cap valor, no té cap significat. Apaga la tele perquè seràs més feliç si apagues la tele i encens ràdios revolucionàries. Ràdios que pretenen donar una altra perspectiva de lo que passa en el món. Que no mos conformam amb un missatge únic i unitari que mos venen com a que és la veritat absoluta. És una vergonya, senyors, lo que apareixen els mitjans de comunicació. És una mentida. Mitjans de comunicació mentiders. Ni un euro a un mitjà de comunicació, ni un diari val la pena comprar. No encengueu la tele, no encengueu la ràdio. Sintonitzeu mitjans alternatius. Hoy es una realidad que los medios de comunicación independientes van a dar la información y tenéis que buscar la información, la verdadera información en los medios independientes, en los medios autogestionados, en los medios que realmente se acercan a la gente, que hablan con la gente, que hablan con el pueblo verdadero, no tan solo la versión oficial y oficialista. Mitjans de comunicació propers, mitjans de comunicació que passin, que contin lo que passa en el seu voltant i que no mos manguin, no mos mengin soia en guerres que són mentida inventades per ells mateixos. Els periodistes corresponsals de guerra són una autèntica vergonya que se dediquen en lloc d'anar a informar de lo que està fent el poble i lo malament que ho està passant a llocs com per exemple a Líbia, els periodistes lo que estan fent és anar a darrere de l'exèrcit, de la ONU, a darrere de les tropes aliades, per dir-ho de qualque manera, perquè tots m'entengueu, i anar darrere i anar cobrint les notícies. Una vegada han arrasat i han matat a les milers de personatges que vivien en aquell país. Mitjans de comunicació, no vos volem aquí, mitjans del poble. Més companyeros que s'atraquen fins a les zones lliures de Ràdio 77. Compañero, comenta, digues. Hola, amigos. Nada, yo quiero dar un apoyo a la gente de Tabla por Palestina y nada, acercaros a su mesa que para saber qué empresas en Mallorca se pueden boicotear, porque es el modo para que de esta forma el pueblo palestino se sienta apoyado por otras personas. Sí, Palestina lliure, Sàhara lliure i per una Mallorca lliure i autogestionada. Puc parlar de la meva experiència personal? Parles de nacions sense estat i els països catalans som també una nació sense estat. Nacions ho som perquè tenim llengua i tenim cultura pròpia. Nacions ho som perquè tenim tradicions vives i mostres quotidianes d'expressions populars, idiosincràsia de sa gent, territori, cultura mediterrània. Els països catalans també som una nació. I volem decidir. Avui però festa per sa República Espanyola. Clar, que diferent hagués estat tot si a lo millor també tinguéssim una república nosaltres que celebrar, no? És República Espanyola. Se va fer una crida, la va fer un dels ministres de la república i es va constituir el que fou la República Catalana dintre de la Confederació de Repúbliques Espanyoles. Uh-huh. El plantejament és erràtic, per jo. És un plantejament erroni i històricament perquè de qualque manera venia a repetir els errors del passat constituint amb força un poble, el seu autogovern, des de dalt. I les coses des de dalt imperen, són autoritàries, són totalitaristes, unifiquen i la diferència no es visibilitza. Lo petit, els diferents colors del roig s'assassinen, són perseguits i bueno, no puc deixar de denunciar aquest fet, no? Aquests noms, aquestes paraules que utilitzem ens venen imposades des de dalt i venen imposades en anglès sovint perquè els Estats Units han estat constantment ingerint dintre del que són les polítiques locals dels pobles d'aquest cantó, d'Amèrica Llatina, d'Àsia, d'Àfrica. Pues molt bé, estem fent ràdio en Esquerrec una vegada més i estem gerant de la feina que poden fer els mitjans de comunicació alternatius cobrint tot tipus d'activitats i cobrint tot tipus d'històries. Bueno, a l'espera de nous convidats, anem a escoltar un poc més de música, que hi ha molta de gent per aquí, però ara mateix desaparecieron, compadre. Anem a Nescafató, un projecte autogestionat que de qualque manera mos lleva a set. Durante cuatro siglos, la memoria del arte suprimió a Giuseppe Archimboldo. Este pintor de corte había sido muy exitoso, había divertido a tres emperadores porque no lo entendieron, y así pudo impunemente desarrollar una obra creadora pagana que continuamente exaltaba la comunión del hombre con la naturaleza exuberante y loca y se burlaba del poder. Archimboldo fue resucitado por los surrealistas ya en el siglo XX, porque los surrealistas eran sus hijos tardíos. Durante dos siglos fue olvidado Vermeer van Delft, el gran pintor descubridor de la luz escondida que los oscuros cielos del norte de Europa le negaban. Vermeer fue redescubierto y resucitado por los impresionistas, que eran como él, cazadores de la luz. Ellos supieron valorarlo y hoy por hoy no hay quien niegue el valor enorme de esas obras donde no hay jerarquías, porque la luz del universo resplandece tanto en la boca que bebe el vino como en el vaso que lo contiene. Y uno se pregunta también, ¿qué sería hoy del mundo sin Vivaldi? Pero hemos olvidado el olvido que Vivaldi padeció durante dos siglos. Bueno, yo no sé quién es lo que piensa a la munda a esa figura de Eduardo Galeano. ¿A tú qué te parece de Eduardo Galeano? Bueno, Galeano és un dels referents intel·lectuals dels moviments emancipadors mundials, no? Té una capacitat d'anàlisi cultural i també econòmica que té una força brutal, no? Amb les seves arrels indígenes, no? Amb la seva visió emancipadora des de l'Amèrica Llatina, no? Que ha mamat de tota la tradició humanista, diguem-ne, occidental, i l'ha transformada dins el context de l'Amèrica Llatina. No? Jo crec que Galeano és un dels romàntics del segle XXI. Sí. Ja gran, ja, bueno, ja una edat bastant avançada, però en la mateixa intensitat que sempre. Bueno, Memo, estem fent un programa des de la plaça d'Islàndia i des de la Foneta i volem saber la gent que se va acostant fins... Bueno, Lío, que per què avui celebrar... Què és per tu avui celebrar aquest dia? Bueno, avui és el Dia de la República. Bueno, en principi, el dia de la República era ahir, no? Perquè els primers pobles que van posar el 31 la bandera republicana va ser Eibar i alguns pobles de Guapa i alguns pobles de Guipúzcoa, i els van fer el 13 d'abril, no el 14. Però bueno, el 14 és el dia oficial perquè se va aixecar la bandera republicana a tots els llocs del, de l'estat espanyol, no? Bueno, la República és molt curiós com va succeir, no? L'altre dia fèiem un taller amb en Lluita que es deia ni monarquia ni república, no? Un poc amb una visió crítica de pensar que, diguem-ne, que la República és un fi i que si tenim una república aquí a l'estat espanyol, diguem-ne, haurem superat moltes de les problemàtiques socials que tenim aquí. Això ho hem de desmentir, és a dir, tots sabem que hi ha repúbliques, per exemple, als Estats Units, a França o a Alemanya mateix, que diguem-ne, ara són l'estandarte del neoliberalisme i diguem-ne, del pensament conservador i procapitalista i diguem-ne, l'estandarte de l'opressió general dels pobles, no? Per tant, per començar, la república no és una solució, és una passa, sobretot aquí en el context de l'estat espanyol, perquè encara vivim en una monarquia feudal i totalment retrasada, però bueno, és una passa que hem d'entendre així com una passa endavant en el model d'estat, però hem d'entendre també que la república no és una solució final. Diguem-ne, sí que tenim aquí a l'estat espanyol l'exemple de la Segona República, que va ser una república molt progressista en el sentit de que bueno, abans hi havia una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera, amb Alfons XIII, si no vaig malament, i diguem-ne, això, el que va suposar en aquell context, en aquella època, va ser tot un avançament de drets civils i polítics brutal, no? Per exemple, tot el tema de a Catalunya en concret, el dret de l'avortament lliure, després a l'estat espanyol la reforma agrària en general, que no se va dur a terme de manera profunda, no? Però la reforma laboral, el dret del vot de la dona, bueno, són drets polítics que encara avui en dia encara estem discutint socialment, és algo impressionant, no? Com avui en dia encara s'està discutint sobre el dret de l'avortament lliure de les dones, no? Quan ja fa més de 70 anys que això ja va ser un dret publicat i un dret social conquerit, no? Però per això és un referent la Segona República, perquè és, diguem-ne, el model d'estat que va donar aquest progrés a l'Espanya totalment feudal que se vivia en aquella època, no? Vamos, que ni una cosa ni l'altra, sinó construcció d'un model nou. A lo millor aquest model se pot començar a fabricar des de les places, tenim una plaça, ara d'aquí poc és el 15M i tal vegada hi ha un revifar d'activitats. Sí, bueno, ni monarquia ni república, no? Per què? Monarquia, òbviament no, perquè és un sistema jeràrquic on diguem-ne, el model d'estat està encarnat, o sigui, l'estat mateix està encarnat amb una persona, amb un individu que és el rei, no? Que és inviolable. O sigui, la figura del rei no és igual davant la llei que les altres persones de l'estat, no? Per tant, monarquia òbviament no. I república, la crítica personal que li faig a la república, bueno, etimològicament república significa, ve del llatí, si no vaig malament, que és res pública, no? Que es subdivideix en res pública, res significa alguna cosa i pública ve de populus, que és el del poble, no? I per tant res pública en general significa alguna cosa que tracta el poble. Clar, i què és la cosa per excel·lència del poble? És l'estat, no? Per tant, la primera crítica que li faig a la república és que manté un estat, manté un model d'estat que, diguem-ne, no està fet des de baix, no? No és, encara té les deficiències d'estar constituït com a estat, no? La representació, tot això, no? Jo crec que la passa a la tercera posició, si res pública és algo del poble, algo jo crec que la passa seria res comunus o res comuni, és a dir, començar a xerrar sobre lo comú, no, no sobre lo públic que, diguem-ne, que gestiona un aparell estatal, sinó sobre lo comú, que és el, diguem-ne, aquells objectes, aquells espais que són gestionats per la comunitat, no? Jo la diferència fonamental que veig entre lo públic i lo comú la veig a les places que tenen barreres a, diguem-ne, a tota la ciutat, no? Hi ha places on hi ha barreres i a les 10 de la nit vols anar al parc o a la plaça i està tancada, no? I dius, no, l'horari d'obertura és de les 8 a les 10, no? Clar, si això fos comú no hi hauria aquestes barreres, no? Diguem-ne, aquesta és la diferència en la imatge, la realitat que jo veig directament entre el que és una diguem-ne, una cosa pública i una cosa del comú, no? Clar, jo crec que el tema fonamental del que, diguem-ne, diferents organitzacions i moviments socials i tal clamin per la república és perquè és el referent que tenen en el context històric i a l'estat espanyol, no? Aquí, si hi ha una cosa certa, és que, diguem-ne, els moviments transformadors o emancipatoris a l'estat espanyol tenen una descontinuïtat històrica, no? Amb el franquisme, bueno, la primera república, després la reinstauració borbònica i la dictadura, i, no? És a dir, la dreta té tota la dreta conservadora té tota la seva història, la pot contar des de Tapuerca, no? Bueno, des de molt enrere, i en canvi l'esquerra transformadora, l'esquerra té moltes dificultats per explicar la seva història, no? Perquè s'ha anat tallant, cada vegada que hi havia moviments transformadors s'han anat tallant i s'han socorrat, s'han tapat baix la terra, s'han tapat la seva visió, no? Per tant, amb aquestes dificultats han de viure. Per tant, avui en dia els moviments, diguem-ne, l'esquerra, les associacions i els moviments socials d'esquerra transformadors veuen la Segona República com el seu referent en la història de l'estat espanyol, no? I, bueno, està bé, el que passa que hem d'anar un poc més enllà, hem de ser més crítics, no? És a dir, la república no és la solució final. Aquesta és la meva posició política, no? Jo crec que hem d'apostar per un moviment des de baix, des de la gent, des de la base, assemblees als barris, assemblees als pobles i sobretot assemblees als llocs de feina i control dels llocs de feina per part del comú, no? Ara tenim aquí d'hora una persona que ve d'Argentina, una república argentina, i ens pot explicar un poc més sobre això, no? Sobre el tema de la república, quins són els avenços o retrocessos que hi ha en diferència, no? Hola, què tal? Buenas tardes. Gracias, compañero Lío. Realmente la interpretación y la crítica o este llamado a ir más allá conlleva una reflexión, ¿no? Cuando nosotros escuchamos desde Argentina que en España las bases más críticas están luchando por una noble tercera república, noble en el aspecto de leal, ¿no? De loable, ¿no? De nobleza. Entendemos que en Argentina tenemos una república, pero a nivel político social no hay mucha diferencia, compañero Lío. Allí tenemos una república, pero no dejamos de tener una democracia representativa, que a mi entender es el cáncer y la dificultad del desarrollo social. Esto dificulta las relaciones entre las personas, entre la base, entre el pueblo, porque realmente lo que hace una democracia representativa es tutelar todas nuestras decisiones. Nosotros entendemos que la democracia, hoy en día entendemos la democracia como el hecho de ir a votar cada 4 años y darle carta blanca a un grupo de personas para que decidan por nosotros a lo largo de 4 años y tomen decisiones aberrantes, como sea una intervención militar a un país en vía de desarrollo, un país que el único pecado que comete es el de tener riquezas, ¿no? Entonces, nuestra casta política va ligada muy de la mano de esa burguesía, de esa élite, ¿no?, de cada uno de los países. Entonces, como esta gente a la que le damos nuestro voto para que tomen decisiones por nosotros, en realidad lo que hacen es tomar decisiones para el bien de la gente que más dinero tiene, que es ese 1% del globo terráqueo que está sometiendo a todos los pueblos, sea español, pueblo francés, italiano, alemán, sea cual sea el pueblo. Realmente no es que nosotros estamos bajo el yugo de Alemania y España y Francia, perdón, en este momento, sino que estamos bajo el yugo de las grandes multinacionales y del gran capital, ¿no?, de la gente que tiene el dinero. Entonces, mientras nosotros realmente no tomemos la democracia, el poder de poder elegir y votar lo que nosotros decidimos, no vamos a poder cambiar nada. Entonces, entiendo que más allá de una tercera república, tenemos que abogar por una democracia directa, donde ahora con las tecnologías, esto no voy a decir nada nuevo, la gente lo dice por ahí y he aprendido de muchos compañeros, las nuevas tecnologías de las que disponemos nos permiten hoy en día poder consultar a todo el pueblo y llegar a una reflexión más colectiva. ¿Por qué le tenemos que seguir dando el poder a una serie de sinvergüenzas, a una serie de saqueadores y de sometidos por el capital, que no nos van a representar? Entonces, hay que ser conscientes de que la democracia representativa no es más que una farsa y que el verdadero cambio social y el verdadero cambio político es la democracia directa. Cuando nosotros nos comprometamos políticamente con nuestras decisiones, tendremos un mundo más justo. A mí realmente, si bien vivo aquí en España, he vivido en Argentina, yo voy de crisis en crisis, ¿no? Sí, sí, a ti te tocó el 2001, ¿no? El corralito, ¿tú lo viviste, el corralito de 2001? Claro, claro, claro. Y eso, claro, eso es, o sea, eso pasó en una república, ¿no? O sea, exacto. ¿Qué piensas sobre...? O sea, la pregunta sería un poco... ¿Qué piensas sobre sobre estos fenómenos que suceden también dentro de repúblicas? Y la segunda es, ¿cómo crees que sería esa construcción del modelo social, digamos, alternativo, desde abajo, desde la base? ¿Cómo teorizar un poco sobre, pensar sobre ese? Bueno, lo primero que pienso de la fuerte crisis que vivimos en Argentina es que ha sido como una prueba, ¿no? Ha sido un experimento que dio sus frutos. En Argentina vivimos una crisis que es exactamente lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? Pero paso a paso. Lo mismo que está pasando ahora en España ha pasado hace 10 años en Argentina. Y tenemos que mirar un poco la historia inmediata, ¿no? Esto no es casual, no es que no saben lo que están haciendo. Esta gente tiene bien claro lo que está haciendo. Es el mismo modelo que se implementó en Argentina: el saqueo de los pueblos, las reformas laborales, la privatización de todas las riquezas públicas que teníamos, es lo que ha sucedido en Argentina a lo largo de los 90 y del año 2000. Entonces, esto no es casual. Lo que está pasando ahora en Europa ya ha sido estudiado en otro sitio. Entonces, si nosotros somos conscientes de esto, si estudiamos un poco la historia inmediata del mundo, nos daremos cuenta de que está todo planeado ya. Y no, esto no es paranoico ni mucho menos, ¿eh? Como decía, yo vengo de una crisis a vivir otra crisis aquí en Europa, pero nada más que con el criterio de que yo soy consciente de que ellos saben lo que hacen. Entonces, mi valoración o cómo se puede cambiar esto es siendo conscientes de que la democracia representativa fracasó. La única democracia posible que nos haga evolucionar y ser un mejor pueblo, incluso, ni siquiera mejores personas, un mejor pueblo, porque de cara afuera, España invade países, España saquea las riquezas de otros países, entonces los españoles somos crueles. No, las personas de la base somos lo mismo en España, en Argentina, en todo el mundo. Entonces, para que nosotros podamos evitar este tipo de cosas, tenemos que poder tener decisión de voto en cada una de las cosas que nos competen. En Argentina no lo hemos tenido en la crisis que hemos vivido. Hemos vivido un corralito, un saqueo del pueblo argentino, que también allí tiramos manteca al techo, se dice, ¿no? Vivíamos en una bonanza económica que lo flipábamos. Nos íbamos de vacaciones a Europa a darle de comer a la gente, porque estábamos en lo más alto de la evolución humana, ¿no? Ahí. Entonces, mi valoración y para incentivar, bueno, creo que primero llamo a la reflexión a la gente para que estudie un poco qué es lo que pasó en otras partes del mundo, para que puedan entender lo que está pasando hoy en día aquí. Y después entiendo que para que podamos evolucionar como sociedad, la participación y demás, creo que lo más importante es el compromiso, ¿eh? el compromiso de las personas, el compromiso en informarnos, en tener un pensamiento crítico, es fundamental. Si nuestra crítica o si nuestra implicación política termina en ir a votar cada 4 años, estamos listos, muchachos. No hay mucho que hacer, ¿sabes? Entonces tenemos que poder ser críticos, tenemos que poder mirar al de al lado, tenemos que poder empezar a hablar con el de al lado, organizarnos como personas libres, que realmente somos personas libres, pero después nos hablan de nuestros derechos, ¿no? Y si tenemos derechos es porque alguien nos lo da. Entonces ahí hay una dicotomía, ¿no? Hay una ambigüedad. Bueno, entonces, sí, perdona. Bueno, vamos a escuchar un poco el manifiesto que están leyendo, bueno, los promotores del Día de la República. Entonces vamos a escuchar durante 5 minutos y luego volvemos. Perfecto. Gracias.